पंचदश मंत्र चलेगा। कथम ज्ञात्वा वीत शोक भवति इत्याह। ज्ञान प्राप्त करने पर साधक वीत शोक हो जाता है। यदा आत्म तत्त्वेन न तु ब्रह्म तत्त्वम् दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजम् ध्रुवम् सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। यदा आत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वम् दीपोपमेन आत्मतत्त्वेन यः युक्तः यदा ब्रह्मतत्त्वम् प्रपश्येत्। युक्तः योगी समाहित होकर के ब्रह्मतत्त्वम् प्रकर्षेण पश्येत् साक्षात्कार करे। आत्मतत्त्वेन दीपोपमेन आत्मतत्त्वेन ब्रह्मतत्त्वम् प्रपश्येत्। ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार इदंत्वेन असो वह ऐसा नहीं, आत्मतत्वेन आत्मरूपेण अहम अस्मि। वो दीपोपमेन दीप जिस प्रकार प्रकाशक है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं अन्य दीप से, इसी प्रकार आत्मतत्व स्वयं प्रकाश है दीप के समान। स्वयं प्रकाश रूप आत्मतत्व न ब्रह्म आत्म रूप से ब्रह्म तत्व को अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा साक्षात्कार प्रकर्षण प्रपश्येत। ज्ञान होता है, कभी संशय होता है, भ्रांति भी होती है। संशय विपर रहित ज्ञान, संशय नहीं भ्रांति नहीं। देहादि में जब तक अहम बुद्धि है तो विपरीत ज्ञान भ्रांति है। आत्मा का ज्ञान सबको है, स्थूल शरीर से लेकर के प्रत्येक आत्मा तक पूरा सबको मिला करके अहम ऐसे ज्ञान है। अनात्मा को छोड़ करके केवल शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब प्राण आदि सब छोड़ करके ये आत्म तत्व का ज्ञान अहम अस्मि। वो वाच्यार्थ में सब कुछ आ जाता है, किंतु लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य। लक्ष्यार्थ के साथ ब्रह्म तत्व की एकता है। ब्रह्म तत्व भी उसका भी वाच्यार्थ है ईश्वर, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करने के लिए प्रतिज्ञा की गई। आगे ब्रह्म का लक्षण क्या गया, जन्माद्य से यत अस्य जगत जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता है ब्रह्म। जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता कहेंगे तो कारण ब्रह्म से होता है, माया विशिष्ट से उसके साथ अहम ब्रह्म ऐसे मैं जन्म आदि कारण ब्रह्म ऐसा ज्ञान लक्षणा के बिना नहीं हो सकता है। लक्षणा करके वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ता है। वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। अहम ब्रह्म ज्ञान का अर्थ नहीं कि मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत करता, ऐसा नहीं। जो जगत करता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वस्तुतः मैं हूं कहते समय वहां भी लक्षार्थ लेना है शुद्ध चैतन्य। दोनों में अहम शब्द से भी लक्ष्यार्थ लेना है शुद्ध चैतन्य, और ब्रह्म शब्द से ही वाच्यार्थ ईश्वर नहीं लेना, लक्ष्यार्थ लेना है। जहां जितने श्रुति में वाक्य ब्रह्म हो तत् हो सद हो सब का वाच्यार्थ है ईश्वर, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं होता है, अवाच्य है। अवांग मनस गोचर यद वाचानभ्यदितम, वाणी के द्वारा शब्द का विषय नहीं होता है ब्रह्म। कोई प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में नहीं, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं, निर्विशेष है ब्रह्म, किसी शब्द का वाच्य नहीं। जितने भी शब्द है सब का वाच्यार्थ तो ईश्वर हो जाएगा, लक्ष्यार्थ है ब्रह्म। इसलिए आत्मतत्व ब्रह्म तत्व अहम स्वयं ब्रह्म ये जो ज्ञान होता है लक्षणा के द्वारा भाग त्याग लक्षणा करते हैं। विरोधांश को छोड़ करके शुद्धांश को लेना, स्वयं देवदत्त, ओ देवदत्त यह है। स्वयं कहेंगे तो तद्देश तत्काल को, स कहते ए तद्देश तत्काल को, वर्तमान काल को अयम कहते। देश काल को छोड़ करके शुद्ध देवदत्ति की एकता है। इसी प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञत्व तो सर्वशक्तिमत्व उपाधि के कारण माया से, जीव में सहंकार तो अल्पज्ञत्व दया आदि उपाधि को लेकर जन्म मरण वाला, ये सब छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेना है। जब साक्षात्कार करता अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्म अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम, उसका विशेषण अजम अजन्मा है। केवल जन्म का निषेध कर देने से जो छह भाव पदार्थ में विकार सब जन्म पूर्वक है, सबका निषेध हो जाता है। जायते अस्थि वर्धते अपक्षयते विपरिणमते विनश्यति। भाव पदार्थ में छह विकार निरुक्तकार यास्क मुनि ने कहा है, प्रसिद्ध है। जन्म पूर्वक सत्ता का निषेध होता है भाव विकार ब्रह्म में। शुद्ध स्वरूप सदरूप ब्रह्म है, सदैव संवेदम अग्रासीद। जायते अस्थि वर्धते में अस्थि जो विकार है जन्म पूर्वक उत्पत्ति पूर्वक जो सत्ता है घटादि में, वो भाव पदार्थ में ब्रह्म में नहीं है, तो सब विकार का निषेध हो जाता है। ध्रुवम ध्रुव है, निश्चल है, एकदम स्थिर है। कुछ भी हो जाए जगत में वो अधिष्ठान उसके साथ कोई संबंध नहीं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अच्युत कहते हैं। न च्युतो भवति स्वरूपात्। मरुभूमि में जितने जल होने पर भी मरुभूमि में कुछ परिवर्तन नहीं है। कूटस्थ निर्विकार कूटवत निर्विकार तिष्ठति। ध्रुव स्थिर है, अध्यस्त वस्तु के द्वारा अधिष्ठान में कुछ हानि लाभ कुछ नहीं होता है। अधिष्ठान ऐसे जैसे कोई अच्युत ध्रुव है। सर्वतत्वेर विशुद्धम, जितने तत्व है सबसे शुद्ध है, सब तत्व से रहित है, शुद्ध एक ही तत्व है, जितने बाकी है उसे रहित है निर्विशेष। इसी प्रकार जो देव स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसको ज्ञात्वा सर्वपाशैर मुच्यते, सर्वपाश मुक्त हो जाता है। यदा कहते यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में साधन करते समय पहले पहले इसे लग जाता है कि हमको ज्ञान हो गया, थोड़े विचार करने पर भ्रांति तो स्वाभाविक है। 32 वर्ष रहने के बाद भी इंद्र विरोचना को भ्रम ही हुआ, विरोचना को तो भ्रम ही जाकर गुरु भी बन गया, उपदेश किया देह ही आत्मा है, खाओ पियो इसका ही पोषण करो। कि इंद्र को रास्ता में से संदेह होने से वापस आना पड़ा, फिर एक बार नहीं 2-3 बार के बाद 101 साल के बाद ज्ञान हुआ। ज्ञानित्व ज्ञान होना जितने को होता है उसे बहुत बार भ्रांति हो जाती है, भ्रम। तो भ्रम होने पर भी भ्रम निवृत्त हो सकता है, किंतु जब ज्ञानित्व का आरोप कोई करे, एक भ्रांति और एक आरोप, भ्रांति बहुत को होती, ज्ञान जितने को होता है भ्रांति बहुत को। ज्ञान तो एक बार होगा, साधक को भ्रांति बहुत बार हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि भ्रांति होनी चाहिए। उत्तम साधक को भ्रम नहीं होगा, बहुत साधन करने के बाद कभी अपने को ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ करके स्पष्ट करे बोल सकता है, किंतु किसकी बहुत को भ्रांति हो जाती है। बहुत लोक में भ्रांत बहुत है ज्ञानी की अपेक्षा, और दूसरा का भ्रांति की अपेक्षा आरोप, नहीं मालूम है कि ज्ञान नहीं हुआ तो मैं ज्ञानी हूं, थोड़े किसी कारण कुछ शास्त्र ज्ञान हुआ प्रवचन करने लगा, कुछ सिद्ध होने का चमत्कार दिखाया लोग मानने लगे, कुछ नहीं होने पर भी कहीं रहे बैठ रहे, कोई के मौन ले लिया, कुछ नहीं करते मौन काल रह जाए थोड़े दिन में लोग मानने लगते हैं, अथवा जटा बना दिया तो भी लोग मानने लगते हैं, अथवा खाद्य में कुछ निश्चय कर लिया खाएंगे वो नहीं खाएंगे, कुछ कर दिया हम एक बार खाते हैं वो नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते कोई दूध पी कर रहते, कोई फल खा कर रहते, खिचड़ी खा कर रहते, कुछ एक नियम ले लिया और कुछ नहीं हो तो भी लोग मानने लगते हैं। लोग मानते तो जिस प्रकार मूर्ति में मंदिर में भगवान दृष्टि से पूजा करते हैं, पूजा करते तो उनको फल मिल जाता है, अपने भावना के अनुसार पूजा करके फल तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु जहां पूजा करते हैं पत्थर की मूर्ति है, पूजा करने पर कितने दिन में वो पीतल की मूर्ति बन जाएगी, पीतल की मूर्ति को पूजा करने पर सोना की मूर्ति बन जाएगी, जैसे कोई ऐसी है। हाँ, जो पूजा करेंगे उनको फल मिलेगा, काष्ठ में हो पत्थर में हो मिट्टी की मूर्ति हो गोबर से भी शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं फल मिल जाएगा, फल तो परमात्मा देते हैं, सर्वत्र परमात्मा है। इसी प्रकार जो सिद्ध लोगों को बना बता करके कुछ उपदेश करता है, उपदेश का फल उनको मिले अथवा नहीं मिले, क्योंकि उसको यदि ज्ञान नहीं है उसका उपदेश का कोई फल नहीं होता है। तो निश्चय है कि नहीं हुआ तो भी लोगों के सामने सिद्ध बनकर ज्ञानी बनकर दिखाना। ये जो ज्ञानित्व का आरोप करते हैं उनकी बहुत निंदा की योग वासिष्ठ में, ज्ञान बंधु कहा गया। जो अत्यंत मूर्ख है उसका कभी कल्याण हो जाएगा, कभी ज्ञान प्राप्त कर लेगा, परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। किन्तु जो ज्ञान बंधु है नहीं कुछ ब्रह्म बंधु, ज्ञान बंधु नहीं ब्रह्म बंधु कहा गया। ब्रह्म स्वयं नहीं है अपने को ब्रह्म बंधु कहा, ब्रह्मबद्ध ब्रह्मबंधु इसे कहते हैं संस्कृत में, ब्रह्म बंधु हिंदी ग्रंथ में ब्रह्मबद्ध लिखा होगा योग वासिष्ठ में। वो ब्रह्म बंधु जो होता है ज्ञान नहीं हो अपने को ज्ञानी का लोग में ख्यापन करता है उसका कल्याण कभी नहीं होगा। दूसरे को ठगने की इच्छा रखे प्रताड़ना करे तो उसका क्या कल्याण होगा। तो ये जो भावना आती दूसरे को कुछ कह करके मन में कुछ बाहर कुछ कहे, कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव है अपने तो कुछ नहीं, कोई आया तो समाधि बढ़ जाएंगे, कोई देखे आ रहा है कि महात्मा देखे उनके पास कोई आ रहा है तो ऐसे बढ़ जाएंगे, देखेंगे नहीं पहले कुछ नहीं तो जब आते देखे कभी ऐसे देखे कि महात्मा ऐसे गए, हम जाते उनके पास देखे ऐसे बैठ गए, जानता उनका स्वभाव, तो फिर थोड़ी देर हम खड़े होकर इधर जैसे कि वापस आ गई, फिर वो देखता है आ गए देखा तो फिर बोलने लगे उनके पास जब चले जाएंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ। कुछ ये कोई किसको दिखाना है, दिखाने के क्या, अच्छा कोई सोचे ही बड़े ध्यान नहीं है तो क्या हो जाएगा, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर होना चाहिए प्रताड़ना। बाह्य कुछ कपटाचरण ठीक नहीं है, जहाँ कपटाचरण कुछ प्रताड़ना है वहां तो पतन हो रहा है, अच्छा नहीं है। इसलिए ज्ञानित्व का जो आरोप कहते आहार्य ज्ञान, आहार्य ज्ञान उसको कहते बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान, आरोप करके कहते दूसरे को कहते देखो वहां ऐसा हम चीज है, कुछ तो नहीं है किन्तु बता देते हैं, कुछ झूठा बोल देते हैं। रास्ता कोई पूछा लक्ष्मण जला कहाँ जाना है, उसको विपरीत रास्ता बता दिया और उस रास्ता में चलने लगा, अब ये हंसते देखो बेखो कहाँ जा रहा है। स्वयं पूछा, पूछने वाले को बताने वाला बता दिया गलत बता दिया, वो विश्वास कर उस रास्ता में चला तो उसकी क्या गलती है, और ये हंसते देखो बेखो वे ये लक्ष्मण जला जा रहा है, मतलब गलत रास्ता से जा रहा है, देखो गलत रास्ते जा कर ये लोग हंसते खुशी होते हैं, क्या खुशी है, उसको झूठ बोला और बेचारा क्या उस रास्ता जा रहा है, तो उसको कहा तुमको भी कहीं बाहर जाओ तुमको भी रास्ता पता नहीं चलेगा, उसमें क्या मूर्खता क्या है, ऐसे है प्रत्यक्ष मैंने देखा, कोई कह दिया रास्ता उसको गलत रास्ता बता दिया और दोनों हंसते है देखो कहाँ जा रहा है, खुश है गलत रास्ते में चला गया। तो दूसरे को किसी प्रकार प्रताड़ना ठगना ये करना है वो ठीक नहीं। इसी प्रकार ज्ञानित्व का आरोप जो कर देते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। इसलिए ज्ञान इस प्रकार है, संशय विपर्य रहित ज्ञान, पहले से लगता है ज्ञान हो गया किंतु देह में अहम बुद्धि, कहते देह को तो मैं नहीं मानता हूं किंतु मनुष्य बुद्धि में मनुष्य हूं, शब्द से तो हम कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म व्यापक है किंतु व्यापक ब्रह्म चिंतन करते समय देह आदि में अहम बुद्धि नहीं हो, देह आदि में अहम बुद्धि इतने दृढ़ बैठी है सब समझने के बाद भी नष्ट नहीं होती, विपरीत भावना उसका नाम विपर्य, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधि ध्यान करने की आवश्यकता है। विपरीत भावना निवृत्त हो जाए, संशय विपरीत दोनों नष्ट हो जाए, तब वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है। इसलिए आवृत्ति करनी पड़ती है, जब ये साक्षात्कार किसको हो गया संशय विपरीत रहते ज्ञान तो अच्छी बात है, तो आवृत्ति करनी पड़ती है। और ज्ञान हुआ या नहीं हो कैसे पता चलेगा, कोई के पूछते कैसे पता चलेगा ज्ञान हो गया करके, पूछते हैं बहुत पूछते हैं कैसे मालूम होगा ज्ञान साक्षात्कार, यही जो ज्ञान होता है हम तो ब्रह्म समझ में आ गया और क्या होगा, कोई कोई उपदेश भी करते है कहते और कुछ नहीं है यही ज्ञान है, तुमको समझ आ गया ना तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ, तत्कार्थ ब्रह्म तम का अर्थ तुम हो, तुम ब्रह्म हो, क्या समझ आया, मैं ब्रह्म हूं बस, यही है गुह्य, सब लोग नहीं बताएंगे। सब लोग सत्य कुछ ब्रह्म ज्ञान दूसरे होने वाला है, अभी किसको नहीं बताना, हो गया तुमको ब्रह्म ज्ञान। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे गुरु है सीधा, और ज्यादा चाहे तो शरीर में हाथ रखे, देखो तुमको ज्ञान करा देते हैं। अभी क्या समझाया तुम ब्रह्म, समझ आ गया बोलो। दो तीन बार पूछिए तो कहेंगे किसी धर्म ऐसा तो पानी में डुबा देंगे। बोलो देखो भगवान दिखते हैं, डुबाओ शरीर को पानी में डुबाओ, दिखते नहीं भगवान। दो तीन बार डुबा, हाँ कर देगा, छोड़ दिया, भगवान का दर्शन हो गया। जो भगवान का दर्शन किया लेकर उसको पानी में डुबा दो, दो तीन बार डुबाओ तो क्या करेगा, हाँ कर देगा। तो शरीर में हाथ रह करके जैसे करके बोलो संसार दिखता है ब्रह्म, नहीं ब्रह्म हो गया। तो बताएं किसको नहीं बताने, यही ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म की तो और दूसरा थोड़ी है, और ब्रह्म दूसरे के ज्ञान में कहा जाकर देखने की, तुम तो अपना स्वरूप ही ब्रह्म हो। समझ रहा है, मैं तो सजा ब्रह्म को ही परमात्मा के दूसरे होंगे, नहीं कुछ नहीं, तुम ही ब्रह्म हो, बस हो गया मैं ब्रह्म। अब मैं कहा था ये शरीर इसको लेकर के इधर लक्ष्यार्थ क्या है कुछ पता नहीं, इसको समझ कर मैं ब्रह्म, अपन मानने लगा ब्रह्म ज्ञान। तो ये सब होता है, अंधे नैव नियमाना यथान आया, स्वयं भ्रांत है दूसरे को भ्रांति में डालने वाले, इससे बहुत होते हैं। किंतु ज्ञान ऐसा होना चाहिए, संशय जब तक है तो प्रश्नों का कैसे पता चलेगा। सुख दुख आपको होता है, दिखता है कि आंख से दिखता है, आंख से है? दिखता नहीं आंख से, क्या नाक से दिखेगा, कैसे दिखेगा, आंख से या कान से दिखता है, है? अनुभव से, अनुभव क्या चीज है, अनुभव से ब्रह्म दिखेगा, ब्रह्म अनुभव रूप ही है। तो ज्ञान होता है तो सुख दुख का ज्ञान होता है, सुख दुख स्वयं ज्ञान नहीं, सुख का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अनुभव होता है तो उसके लिए चक्षुरादि इंद्रिय के बिना अनुभव होता है, कभी संशय होता है, कभी पूछना पड़ता है हमको कष्ट होता है या न सुख, थोड़ा बताइए, अभी हमारे डॉक्टर के पास जाकर बोलो बताए थोड़ा हमारे पेट में दर्द है या नहीं, कोई पूछता है, डॉक्टर कहेगा तुम्हारा कोई कष्ट नहीं, जिसको कष्ट है वो नहीं मानेगा, कष्ट है तो कष्ट है, कष्ट नहीं तो नहीं है। और कोई कहा तुम्हारे कान में बड़ा दर्द है, डॉक्टर कहेगा कोई दर्द नहीं, दवाई गया दांत में दर्द है वो, हाँ देखा है, हाँ तुम्हारे कान में दर्द है, क्योंकि उसका मुख देखकर समझ आई इसी को कष्ट है, कुछ कान इसे कर रहा था, पता तुम्हारे कान में दर्द है, तो क्या मान ले वे, डॉक्टर कहे कान में दर्द है, दर्द तो दांत में, वो लफ्ज देखकर कहता तुम्हारे कान में दर्द है, मान लोगे। संशय विपर रहित ज्ञान सुख दुख में होता है, इसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार में जब हो जाए तो कुछ उनसे संशय विपर नहीं होता है, पूछना नहीं पड़ता है कुछ नहीं, ये ज्ञान साक्षात्कार है। संशय विपर रहित ज्ञान जिस अवस्था में हो जाता है, आत्म तत्वेन यदा यश्याम अवस्था में आत्म तत्वेन शिवेन आत्मना किम विशिष्ट है न, किम विशिष्ट दीप उपमेन दीप स्थानीय न, दीप जिस प्रकार इस प्रकार प्रकाश स्वरूप है ना, ब्रह्म तत्व प्रपसेत प्रकाश रूप से ब्रह्म अहम अस्मि ऐसे ज्ञान, तू शब्द अवधारणे आत्म तत्व न, तू ब्रह्म तत्व न, आत्म तत्व न ही वो आत्म रूपेण ही ज्ञान होगा, आत्म तत्व न तू का आत्म तत्व न एव आत्म रूप से ही आत्मना एव उत्तम च बृहदारण्य के माया तदात्मा नमेवाभेद अहम ब्रह्मास्मिति तत्त सर्वम अवेद अभवत आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म ज्ञान हुआ, किसको आत्मानमेव जाना, अपने को ही जाना मैं ब्रह्म करके, अहम ब्रह्मास्मि आत्मानम तो हम शब्द से आत्मा लेना, शुद्ध चिद्रूप लक्ष्यार्थ को लेना, कीदृशम अन्यस्माद विशुद्धम अजायमानम अन्यस्माद अन्यस्माद विशुद्धम अजायमानम अजय ध्रुव में अप्रचुत स्वरूप सर्वतत्वेरी। अच्छा अज का था अजायमान अन्यस्मात की दृश्यम अन्यस्मात अजय, अच्छा अन्यस्मात अजायमान किससे जन्म नहीं होता है, अन्यस्मात अन्यस्मात करने की क्या जरूरत है, हाँ अजायमान कह देने से अन्यस्मात अर्थ होता है, जन्म नहीं होता तो कहो गया रो सस्मात जन्म क्या, जन्म तो अन्यस्मात तो जायमान अजायमान किससे जन्म नहीं होता है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है। अप्रचित हम स्वरूपम यस्य सर्वतत्व विशुद्धम, सर्वतत्व क्या है, अविद्या तत्कारी तत्व तो एक ही ब्रह्म तत्व, और सर्व तत्व क्या है? बाकी जितने तत्व है सब अनिर्वचनीय है। अविद्या तत्कारी, अविद्या अविद्या के कार्य, अविद्या का कार्य सारे कुछ है ब्रह्म को छोड़ करके। तो विशुद्धम अस्पृष्टम असंबद्धम ज्ञाता दिव मुच्यते सर्व पास, सारे पास से अविद्यादि भी अविद्या ही बंधन है। अविद्या कार्य भी अविद्यास्तम मुख्य साच बंध उदाहरित, अविद्या ही बंधन है। अविद्या से मुक्त हो जाता है ज्ञान होने पर, किंतु अविद्या है प्रत्यक्ष है अज्ञान। प्रत्यक्ष ब्रह्म की निवृत्ति, प्रत्यक्ष अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होती है। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी। परोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति तो परोक्ष ज्ञान से हो सकते है, अपरोक्ष भी हो सकती है, किंतु अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति तो अपरोक्ष ज्ञान से ही होती है। स्वयं सर्प देकर गाया, और जितने भी कोई कहेगा सर्प नहीं रज्जु ये, जब तक स्वयं रज्जु को नहीं देखा तब तक ब्रह्म निवृत्ति नहीं होती है। न यदि किसी से सुन लिया था सर्प है, डर कर बैठा है बाहर सर्प है, दूसरे आग्रह का नहीं सर्प नहीं है, तो परोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से तो संभव है, किंतु अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से। अहम अज्ञ नाम ईश्वर या अपरोक्ष है, देहादि में अहम बुद्धि में मनुष्य हूं, इसे सिद्ध होता है ये अपरोक्ष ब्रह्म, उसकी निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से। अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं होने से अविद्या से ही बंधन है। अविद्या निवृत्ति है मोक्ष, अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध, अविद्या ही बंध है, बंधन का कारण है। कदा बीत शोक कथम च ब्रह्म ज्ञानम इत्यतः, टीका में बीत शोक कब होता है ब्रह्म ज्ञान कैसे, यदा यदा का यस्मिन काले आत्मतत्वेन तु, तू का अर्थ एव कर आत्मस्वरूपेण, आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। ब्रह्म तत्व ब्रह्म स्वरूपम दीपोपमेन, दीप जिस प्रकार अन्य का प्रकाश है, अन्य दीप से प्रकाशित नहीं है, इसी प्रकार सजातीय प्रकाश अप्रकाशत्व सति प्रकाशिक स्वभाव न स्वयं प्रकाश न, दीप सजातीय से सजातीय प्रकाश से दीप प्रकाशित होता है नहीं, सजातीय प्रकाश से दीप प्रकाशित नहीं होता है। सजातीय प्रकाश कहने से अन्य आलोक, ज्ञान से तो प्रकाशित होता है, ज्ञान से हम देखते हैं, किन्तु सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता दीप। सजातीय प्रकाश प्रकाशत्व सति प्रकाश ही स्वभाव है न, दीप स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसी प्रकार आत्म तत्व है ब्रह्म, एक ही चेतना है जो उसके लिए सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं, और विजातीय का प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश स्वभाव है स्वयं प्रकाश नित्यर्थ। यह कौन से आत्मन एव, यही साक्षात्कार होता है, आत्मा ही ब्रह्म, अहमस्मि ब्रह्म। अंतकरण में वृत्ति होती ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय, ये निश्चय वृत्ति अंतकरण वृत्ति है, वही मन में ही उसका साक्षात्कार होता है। मन का परिणाम अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, वृत्ति में चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वही ज्ञान है, उससे ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है। युक्त युक्त पश्यति, अष्टांग युक्त योग युक्त, अष्टांग योग से युक्त सारे अभ्यास यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि सब से युक्त, ये सब पहले साधन है, फिर वेदांत वाक्य विचार करने से ज्ञान होता है। केवल आसन प्राणायाम कुछ योगाभ्यास करके संतुष्ट हो जाने पर नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। और वेदांत श्रवण करते समय थोड़ा ये भी आवश्यक है, इसलिए श्रुति में भी योग को माना अष्टांग योग युक्त। प्रपश्येत प्रकर्षण पश्येत स्वयं प्रकाश आनंद रूप त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म रूप अहमस्मीति अवगच्छेत, यही प्रकर्ष दर्शन। जो स्वयं प्रकाश आनंद रूप ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का ब्रह्म शब्द आते ही ये त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म निरतिशय व्यापक देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म रूप अहम अस्मि। अहम कहते समय त्रिविध परिच्छेद रूप ब्रह्म में ही हूं, मैं कह करके देह में नहीं, अहम त्रिविध परिच्छेद शून्य अर्थात मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं, वही ब्रह्म है। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित अहम अस्मि। तदा तब मुक्त होता है अजम जन्मादि विकार शून्य। अज के तो जन्म रहित, जन्म का निषेध होते ही आगे पांच का भी निषेध हो जाएगा। कितने विकार है भाव विकार, जन्म आदि आदि पे से कितने ना पांच। आज जन्म आदि विकार शून्यम ध्रुवम निश्चलम अपरिणामी यावत निश्चल है। निश्चल ऐसे अपने स्वरूप से चित्त नहीं होता है अर्थात परिणाम भी नहीं होता है। सर्वतत्व विशुद्धम सर्वतत्व सर्वे भूत ही भौतिक साविद्य ही स्वरूप ही विशुद्धम सर्वजितने भूत भौतिक है भूते ही भौतिक भूत है। कितने भूत है अरे भौतिक भौत भूत का कार्य भौतिक घटपट आदि सब भौतिक है। भूत के विकार साविद्य ही अविद्या सहित ही अविद्या के साथ स्वरूप जितने तत्व है अविद्या को मिला करके भूत भौतिक पदार्थ जितने उसे शुद्ध है विशुद्ध अर्थात विहीनम इसे रहित है इसे शुद्ध है। अविद्या आदि के संबंध होगा तो अशुद्ध होगा। आत्मतत्व हमेशा ही शुद्ध है। अज्ञान अवस्था में आत्मतत्व शुद्ध है अशुद्ध है? आत्मतत्व शुद्ध है। जल भ्रम होने पर भी मरुभूमि सुखी है। संसार भ्रम होने पर भी आत्मतत्व शुद्ध है। रज्जु में सर्प भ्रम होते समय रज्जु में थोड़ा विषा आ जाता ना नहीं बड़े उत्कट सर्प दिखता है जिस समय रज्जु में थोड़ा सा तो विषा आ जाएगा नहीं जैसे कोई से ही कुछ नहीं होता है अत्यंत शुद्ध है। अविद्या आदि कल्पित अविद्या भी स्वयं जो माया माया अविद्या कहते वो भी कोई पारमार्थिक तत्व नहीं वो भी अध्यस्त है आरोपित है अनिर्वचनीय है वास्तव से है ही नहीं तभी तो अद्वितीय बनेगा ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म से बिना माया हो जाएगा तो द्वैत आपत्ति है। तथा शुद्धम सर्वदोष रहितम सर्वदोष रहित दोष तो अविद्या अविद्या कार्य से ही जब अविद्या का संबंध नहीं है असंग है तो अविद्या तत्कार्य परामृष्टम इत्यर्थ अविद्या उसके कार्य से असंबद्ध उसको ज्ञात्वा जान करके अजादि रूपम ब्रह्म अहम अस्मिति अवगत्य जो अज शुद्ध ब्रह्म व्यापक है त्रिविध परिच्छेद शून्य सो अहम अस्मि से ज्ञान देवम का तो स्वयं प्रकाशन अस्य पद से अजादि पद ही संबंध स्वयं देव देव कौन है जो अजय शुद्ध है सब के साथ संबंध अजय मुच्यते मुक्त भवति मुक्त हो जाता है। मुक्त कहने से बंधन से रहित पास है बंधन सर्व पास ही पास बंधन क्या है सर्वे अहम ममादि अभिमान बंधन ही अविद्या तत्कारी अविद्या अविद्या का कार्य ही बंधन है। अहम ममादि अभिमान है बंधन है। अहम देहादि में अहम बुद्धि अहंकार शुद्ध चैतन्य को छोड़कर कितना सुख मानना तादात्मध्यास हो जाता है अहंकार आदि के मन बुद्धि आदि के साथ देह के साथ अहम देह में अहम बुद्धि होते ही देह संबंधी में ममत्व बुद्धि अहम और मम यही अध्यास है अभिमान वही बंधन है। बंधन शब्द से अविद्या मूल है अविद्या का कार्य ये बंधन सब से रहित हो जाता है ज्ञान होने पर। सोलवा षोडश मंत्र परमात्मानं आत्मत्वेन विजानीयादितुक्तम् तदेव संभावेन आह। परमात्मा का साक्षात्कार करना आत्मत्वेन अहम अस्मि पहले सगुण उपासना करते समय भेद बुद्धि से उपासना करना ही होता है करते हैं ठीक है अंतकोण शुद्ध होता है तब वेदांत वाक्य समझ में आता है। तो एक ही तत्व है सारे पुराण में भी परमात्मा स्वरूप का निरूपण करते समय आप एक है अनंत है आपसे भिन्न कुछ नहीं है आप ही सब कुछ है ऐसा करके एक अद्वितीय तत्व है वासुदेव सर्वम गीता में कहा गया एक ही परमा एक ही है सर्वम कह देने से आप भी साधक भी ब्रह्म स्वरूप है। तो परमात्मा को आत्मत्वेन विजानीयात आगे उपासना भी करते अहम अस्मि ब्रह्म जब थोड़ी वेदांत श्रवण करने पर ऐसे विचार करते अहम ब्रह्म तो उसमें कोई दोष पाप नहीं है कोई लोग डरते डराते मैं ब्रह्म चिंतन दूसरे को सुनाने के लिए नहीं दूसरे को कहने के मैं ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, मैं क्यों तुमको मानूंगा, वो भी ब्रह्म है हम तो ब्रह्म है, हम क्यों उनको मानेंगे, ये अर्थ नहीं है। ब्रह्म सत्व को नहीं समझ के झगड़ा करने के लिए देहवादी अहम बुद्धि करके मैं और वह दो, मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म, तो मैं उनको क्यों मानूंगा, ये अर्थ के लिए नहीं। चिंतन करने के लिए हम अस्मि परम ब्रह्म वास्तव तत्व शास्त्र समझा, आचार्य उपदेश लेकर के पंचदेश में कहा गया है, अनुभूते रभावेपी ब्रह्मास्मित्येव चिंत्यता अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किं पुनः। अनुभव नहीं होने पर भी ये नहीं कि कोई लोग कहेंगे जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक हम ब्रह्म ऐसा नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, कहने से कुछ बिगड़ जाएगा नहीं, पाप हो जाएगा नहीं, परमात्मा नाराज हो जाएंगे ये भी बात नहीं है, लोग डराते हैं। अनुभव नहीं होने पर भी अनुभव होने के बाद चिंतन की आवश्यकता है नहीं, साक्षात्कार के बाद क्या निधि ध्यान करना पड़ता है या ध्यान करना पड़ता है या प्राणायाम कोई करे, तो ज्ञान होने के बाद प्राणायाम करेगा तो ज्ञान रहेगा, करे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं किंतु करना चाहिए ये भावना भी नहीं। यदि कुछ कर लिया वेदांत श्रवण कर ले अथवा मंदिर में चला गया तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा चल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान जब किसी प्रकार चाहने पर भी हटा नहीं सकता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान है कुछ भी करे तो उसके लिए कर्तव्य बुद्धि नहीं कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, ये नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद चिंतन की नहीं, उसके पहले चिंतन है, इसलिए अनुभव होने के पहले चिंतन होता है, ये नहीं कि अनुभव के बिना चिंतन। अनुभूते रभावेपि ब्रह्मास्मि त्येव चिंत्यताम ब्रह्मास्मि इति एव, ऐसा ही चिंतन करे। उस कारण क्या है, कोई ध्यान करता है मनुष्य, अभी वो देवता है क्या, नहीं, ध्यान करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अभी ध्याता उपासक में देवत्व असत है, अविद्यमान है, अविद्यमान होने पर विद्या देव लोक उपासना से देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात, जो भी अप्राप्त है अभी है ही नहीं, ध्यान से उसको प्राप्त कर लेता है। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात, ब्रह्म अप्राप्त है प्राप्त है, नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, वो तो नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करने क्या कहना है, जो अप्राप्त है असत है अविद्यमान देवत्व, अभी मनुष्य ध्यान करता है आगे देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जो देवता है स्वर्ग में वो भी मनुष्य थे, वो भी उपासना करके देवत्व को प्राप्त किया, तो अप्यसत प्राप्यते ध्यान, ध्यान से प्राप्त हो जाता है देवत्व जो अभी नहीं है, तो नित्य प्राप्त ब्रह्म के लिए क्या कहना, ध्यान करके तो क्यों प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अहम अस्मि ब्रह्म ये चिंतन करना चाहिए, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। जो लोग श्रवण मनन निधिध्यास नहीं करके चिंतन करते वो अहंग्रह उपासना अच्छा है, किन्तु उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट साधन है विचार, श्रवण मनन निधिध्यास। जो विचार नहीं कर पाता है, बुद्धिमान जो हो आचार्य उपदेश प्राप्त नहीं कर पाता है, तो कोई कोई उपदेश प्राप्त होने पर भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बुद्धिमान जो कुतर्क दुराग्रह आदि अपने किसी में आग्रह है दूसरा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये दुराग्रह एक बड़े दोष है, किसमें ऐसा रहता है दुराग्रह, किसी की बात नहीं, कुछ नाचार्य गुरु वाक्य में नहीं मानेगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए श्रवण करते समय महापुरुष के पास गए तो दुराग्रह छोड़ करके कुतर्क छोड़ कर ग्रहण करने की इच्छा करे, ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते ग्रहण नहीं होगा, ग्रहण की इच्छा से जब श्रवण करे तो फिर ग्रहण होगा। तब यदि नहीं कर पाता है तो उपासना करे, यदि समझने में आता है वेदांत तो वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन सबसे श्रेष्ठ साधन है। आज जो पहले बिल्कुल साधन भजन कुछ भी नहीं किया अंतकरण अत्यंत अशुद्ध है वो तो श्रवण ही नहीं कर सकता है, श्रवण करना लगातार भी सरल नहीं है। कितने लोग श्रवण कर पाते हैं, कितने साधु साधु तो बनते हैं, तो समष्टि में कुंभ में भंडारे में कितने साधु दिखते हैं, कितने साधु उनमें से श्रवण करने वाले होते हैं, कहाँ श्रवण वेदांत श्रवण मिलता है, कितने स्थान होता है, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यदि अंतकरण शुद्ध है तो श्रवण में प्रवृत्ति होती, समझ में आता है, रुचि होती है, वही साधन श्रेष्ठ है। उसको छोड़कर दूसरे साधन श्रवण मनन करते समय भी उपासना करनी चाहिए, भगवान भाष्यकार कहते हैं उसको छोड़ना नहीं है। इस करते करते जब वेदांत विचार शुरू हो जाएगा, अहमअस्मि ब्रह्म चिंतन अपने आप शुरू हो जाएगा, तब अन्य साधन छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपासना भी करे कोई बात नहीं, पारमार्थिक अद्वैत है, अब व्यावहारिक अद्वैत रहने में क्या आपत्ति है। पारमार्थिक मरुभूमि में क्या व्यावहारिक जल का सम जल हो सकता है, कल्पित जल हो सकता है क्या? जल कल्पित है मरुभूमि में, राज्य में कल्पित सर्प रह सकता है? कल्पित सर्प मंत्र है ही नहीं, सर्प कल्पना केवल, तो क्या आपत्ति है। इसी प्रकार पारमार्थिक अद्वैत है और कल्पित अद्वैत है। तदेव संभावन कैसे आत्मत्व ज्ञान हो सकता है। एष देव प्रदिशोनु सर्वा पूर्व जात सौ गर्भे अंत सैव जात स जनिष्यमान प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतो मुख। एष देव प्रदिश, सारा दिश जितने पूर्व पश्चिम आदि दिश सब कुछ है, दिशोनु सर्वा सारे दिश सब ब्रह्म ही है, उसे बिना कुछ भी नहीं है। पूर्व हो जात सब के पहले उत्पन्न हुआ, पूर्व स्मात जात सब के पहले पूर्व हो जात सब गर्भ्यंत हिरण्य गर्भ होकर के पहले उत्पन्न हुआ, उसके बाद विराट होकर गर्भ में आया ब्रह्मांड के अंतर्गत, सैव जात हो ही उत्पन्न हुआ शिशु बनकर सजनिश्यमाण आगे उत्पन्न हुई होगा, जनान सर्वान जनान प्रत्यंग तिष्ठति सारे प्राणियों के प्रत्येक रूप से अभिन्न आत्म रूप से रहता है। सर्वतमुख सर्वतः मुखानि अस्येति सर्वतमुख, सब और सब प्राणी में सर्वत्र स्थित है, सर्वत्र उसका मुख चक्षु प्राणी आदि सर्वरूप वही ब्रह्म शुद्ध है, पारमार्थिक है, वही कारण रूप है, सारा दिशा आदि सर्वात्मक है, कारण रूप अव्याकृत रूप है, वही हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है सूक्ष्म सर्व विमान होकर के, वही विराट रूप है, सारा ब्रह्मांड वही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म में ध्यान रखना, सर्व का निषेध करके ब्रह्म को समझना, ब्रह्म एक है सर्व अनेक है, ब्रह्म नाम रूप रहित है सर्व नाम रूप वाले, नाम रूप वाले इतने ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म कितना होगा, घट भी ब्रह्म में पर्वत भी ब्रह्म में ब्रह्म है आकाश भी ब्रह्म है, हिसाब करते जाओ कितने ब्रह्म हो जाएंगे। सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति, सब का निषेध करके ब्रह्म ऐसे ही सर्व ब्रह्म है। एष एष एव देव प्रदिश, सब दिशा है प्राच्याद्या दिश उपदिश, दिशा जो ईशान्य आदि कोणा सब कुछ परमात्मा है। सर्वा पूर्व हो जात सर्वस्मात पूर्व उत्पन्न हुआ, सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, पहले उत्पन्न होता है हिरण्य गर्भ आत्मना हिरण्य गर्भ रूप से, सभी शरीर प्रथम जीव हिरण्य गर्भ कहते, सौ गर्भ अंतर वर्तमान गर्भ में ही ब्रह्मांड में विराट रूप में है, सैव जात शिशु स जनिष्यमान व्याग उत्पन्न होगा, सैव सर्वांश जनान प्रत्यंग तिष्ठति, प्रत्येक प्रत्येगात्म रूप से सर्व प्राणी गतानी मुखानी अशैति सर्वत मुख, सब प्राणी में जो मुख है उस मुख उसका ही है सर्वतो अक्षिशिरो मुखम। टीका में इदानी श्रुतिर हर्ष निर्भर मानसा सती सानुकंपा पुरुषेण ज्ञातव्यम ब्रह्म रूप पुरुषाभिन्नान अस्मान प्रत्याह। श्रुतिर हर्ष निर्भर मानसा सती, हर्ष निर्भर मन होकर के अर्थात प्रसन्न होकर के अनुकंपा से श्रुति उपदेश करती है, सती सानुकंपा अनुकंपया सह श्रुति उपदेश करती, श्रुति को कहते माता से भी बढ़कर हितकारिणी, माता तो सबसे हितकारिणी है उसे बढ़कर के ही श्रुति, श्रुति तो केवल उपदेश करती है मुक्ति के लिए संसार बंधन से छुटाने के लिए। पुरुषेण ज्ञातव्यम ब्रह्म रूपम, श्रुति यदि प्रमाण नहीं, श्रुति प्रमाण के बिना मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान कहाँ से होगा। द्वैत प्रपंच तो प्रत्यक्ष दिखता है, एक अद्वितीय ब्रह्म और सब मिथ्या है, ये श्रुति प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं होगा। कल्पना करके कहीं मैं ब्रह्म समझ लेगा, ये संभव नहीं है। यदि श्रुति प्रमाण नहीं है तो अहम ब्रह्म एक अद्वितीय तत्व का ये उसका चिंतन का है, उसकी कल्पना सोच भी नहीं सकते। ये प्रपंच मिथ्या है, कैसे सोचेंगे? श्रुति प्रमाण होने के बाद भी ग्रहण नहीं होता है, ये सारे प्रपंच दिखता है कहते मिथ्या है। मिथ्या कैसे होगा? जो नहीं दिखता है वो ब्रह्म को सत्य कहते, और जो दिखता है उसको मिथ्या कहते। लोग झगड़ा करते, नाराज होकर कहते ये सब हो नहीं सकता है, मिथ्या क्यों? ये प्रमाण होने के बाद भी यदि श्रुति प्रमाण नहीं हो तो कौन ब्रह्म एक है और जगत मिथ्या कैसे कहेंगे? श्रुति प्रमाण है, प्रबल प्रमाण है, तत्व आवेदक प्रमाण है, तभी प्रपंच मिथ्या। नहीं तो मिथ्या तो बुद्धि कैसे हो जाएगी? मिथ्या तो बुद्धि प्रमाण के बिना सत्य एक ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, नेह नानास्ति, बहुत श्रुति है। इसे श्रुति तो अनुकंपा करके तत्व का उपदेश करते, पुरुष न ज्ञातव्यम ब्रह्म रूपम, ब्रह्म रूप पुरुष अभिनान, ब्रह्म रूप पुरुष अभिनान आसमान प्रति हमारे प्रति वही ब्रह्म से अभिनय जीव, उनके प्रति उपदेश करते। ऐसा आत्मा ऐसा कारण से ये प्रत्येक एतद पुरुष बुद्धेर दृष्टा ब्रह्मात्मा, ऐसा एतद एक शब्द का रूप है, पुरुष बुद्धि का दृष्टा है, बुद्धि का दृष्टा है, बुद्धि के साक्षी है। मैं कहते समय मैं कौन हूं, क्या हूं, लक्षार्थ लेना है, वाचार्थ को छोड़ना है, क्या है स्वरूप है, सबसे अंत में ही है बुद्धि का साक्षी, बुद्धि को जानने वाले। आप अपने बुद्धि को जानते हो, बुद्धि को प्रकाश करने वाला ही दियो दर्शन किम तत्रा हम। एक श्लोक श्लोक याद है किसको? किं ज्योतिस्तव भान मान आने में है, बोलो, किं ज्योतिस्तव भान मान आने में रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शन विदो किं ज्योतिराख्या मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किंधिर्धियो दर्शने किं तत्रामतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। अभी नमः पार्वती को नहीं मिल रहा है, श्लोक याद करना चाहिए। एक श्लोक में ही भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। ज्योतिर्ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में है, उसी ज्योतिर्ब्राह्मण के आधार पर एक श्लोक में प्रश्न उत्तर करके भगवान भाष्यकार ने तत्व का उपदेश किया है। ये इस श्लोक में गुरु पूछ रहे, शिष्य उत्तर देता है, तो गुरु प्रश्न शिष्य उत्तर देता है, प्रश्न उत्तर करते करते शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये प्रारंभ होता है किं ज्योतिस्तव, जो श्लोक जिनके पास है लिखा हुआ है ना, है ना, नहीं नहीं है? लिखा हुआ कहाँ से शुरू किया था? हाँ, एक श्लोक इसमें है, स्तोत्रत्नावली में है क्या? स्तोत्रत्नावली में है, हाँ देखकर याद कर लो, बताएंगे फिर अर्थ उसको बताएंगे, सर याद हो जाए तो याद हो जाए, प्रश्न उत्तर समझ आ जाए, प्रश्न उत्तर उसमें खाली प्रश्न उत्तर बता देंगे तो फिर हो जाएगा, गुरु के प्रश्न शिष्य का उत्तर, ये विवाह करते करते ज्ञान हो जाता है। तो उसमें धियो दर्शन की मंत्र में आया, तो बुद्धि को देखने के लिए किया, प्रारंभ किया, तुमको दिन में सब देखने के लिए क्या तुम्हारे पास प्रकाश है, किन ज्योतिष तब तब ज्योति किम, तुम्हारे पास क्या प्रकाश है, व्यवहार करो तो देखने के लिए क्या प्रकाश है, का भानुमान अहनि में, अहनि दिन में, भानु सूर्य वाले का, सूर्य वाला प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश है। फिर रात्रु, रात्रि में तो सूर्य नहीं रहते, क्या प्रकाश है? रात्रो प्रदीपादिकम, प्रदीप चंद्र अग्नि आदिकम, तो कहते चाद एवं चाद, ठीक है। रवि दीप दर्शन विधो किम, सूर्य को देखने के लिए, दीप आदि को देखने के लिए क्या प्रकाश तुम्हारे पास है? बाह्य पदार्थों को देखने के लिए सूर्य प्रकाश है, रात्रि में चंद्र अग्नि आदि है, दीप आदि है, किंतु सूर्य को चंद्र को दीप को देखने के क्या तुम्हारे पास साधन है? क्या साधन है? क्या? चक्षुष, चक्षुष, चक्षुष से देखते हैं, चक्षुष तसे निमिलन आदि समय चक्षु बंद कर दिया, नष्ट हो गई तो चक्षु निमिलन समय किम है? दी बुद्धि, बुद्धि से जानते हैं। दियो दर्शन है बुद्धि को जानने के लिए, बुद्धि को आप जानते हो तब तो कहते बुद्धि। अब बुद्धि को देखने के लिए क्या है? अब बहुत ढूंढा शिष्य, देखा बुद्धि को किसे जानता हूं और कुछ नहीं मिला। कहा तत्र आओ, बस मैं ही जानता हूं। अरे बुद्धि को किससे जानते हो बोलो? फिर ढूंढा बुद्धि को किसे जानते है, वहां तक तो पहुंच गया, बुद्धि को कैसे जानते है? फिर कहा तत्र आओ, मतलब उसको जानने के लिए वहां तो मैं ही हूं और कोई नहीं। कहते देखो बुद्धि पहले सूर्य चंद्र आदि ज्योति प्रकाश है कहे, उनके प्रकाश का चक्षु, उनको जानने वाले बुद्धि और बुद्धि को जानने वाले तुम, तो ज्योति शाम अपिता ज्योति, सब प्रकाश का भी प्रकाश का भी प्रकाश का भी प्रकाश, सब के प्रकाश है, प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश कहने पर इसलिए तत्व भगवान परम कम ज्योति, आप परम ज्योति हो, ज्योतियों की भी ज्योति है परम ज्योति। तत्व भगवान परम कम ज्योतिष, शिष्य कहता है तदस्मि प्रभु, हे प्रभु ठीक मैं ही वही हूँ, तदस्मि हो गया साक्षात कर परम ज्योति। चिंतन करते समय जो बुद्धि को जानने वाला वही अपना स्वरूप है, बुद्धि नहीं, बुद्धि को मैं नहीं मानना, बुद्धि से निश्चय होता, बुद्धि को जानने वाले, बुद्धि को वृत्ति को जानने वाले, ये दृग्दृश्य विवेक में भी श्लोक है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्त मानसम दृश्याधिवृत्त साक्षी दृगे वन तो दृश्यते। एक श्लोक में दृग दृश्य विवेक करने के लिए रूपम दृश्यम, रूप घटपटादि दृश्य उसको देखने वाले लोचनम दृक् चक्षु हो गया दृक्, चक्षु को भी हम जानते हैं, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम चक्षु भी दृश्य किसके द्वारा जानते दृक् तो मानसम, मन से चक्षु को जानते तदृश्यम दृक् तो मानसम, और दृश्य मन में जो वृत्ति है मन को भी आप जानते हैं, मन में वृत्ति है सुख दुख राग द्वेष इच्छा काम क्रोध सब वृत्ति है, दृश्याधिवृत्त साक्षी दृक् धीवृत्ति भी दृश्य है उसको जानने वाले साक्षी है दृक्, दृश्याधिवृत्त साक्षी दृग एव साक्षी तथा दृग ही है, दृग ही है कहता न तो दृश्यते, साक्षी नहीं जाना जाता है वो तो जानने वाला है, दृश्याधिवृत्त साक्षी दृग एव न तो दृश्यते, तो धीवृत्ति बुद्धिवृत्ति को जानने वाला है साक्षी। आप अपना स्वरूप क्या चिंतन करना, बुद्धिवृत्ति को जानने वाला, बुद्धिवृत्ति को जो प्रकाश करता है वो अपना स्वरूप है, ये देहादि से विलक्षण उसको चिंतन करना है, आत्मस्वरूपेण ब्रह्म तत्व दीप कहा, ये कहा हो गया था, अच्छा बुद्धिर दृष्टा ब्रह्मात्मा, ये ब्रह्मात्मा क्या है, बुद्धि का दृष्टा है, पुरुष बुद्धि का दृष्टा है, उसको ढूंढने के लिए कहां जाना है, पुरुष बुद्धि को जानने वाला आप जानते हो अपने बुद्धि को है नहीं, दूसरे देखने वाला है, जो बुद्धि को जानने वाला वही अपना स्वरूप है, देहादि में हम बुद्धि छोड़ो, बुद्धि को जानने वाला मैं हूं, बुद्धि का दृष्टा है, बुद्धि का जो दृष्टा है उसको समझ करके तद अहम अस्मि चिंतन करना है, वही लक्ष्यार्थ, बुद्धि का दृष्टा को समझ गया तो मैं लक्ष्यार्थ का ग्रहण हुआ, उसके साथ ब्रह्म के साथ एक तो होगा, अरे मैं शब्द का लक्ष्यार्थ को निश्चय नहीं करके जितने रटे सोहम शिवोहम ब्रह्म अहम अहम ब्रह्म तब जितने रटे नहीं होगा, पहले लक्ष्यार्थ को समझे, बुद्धि के साक्षी मैं हूं ये पहले निश्चय करे तो उसके साथ ब्रह्म की कथा है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं।